raz. Raz, raz. Hello, nie mów do mnie dziadek, mów do mnie ojcze. Raz. Uzupełnię se zapasy do kokosy. Falą w nosy ciski i ich bosy. Konie je i kreślę, przeważnie w nocy. Dzisiaj w nocy wróciłem z tropiku. Uzupełnię se zapasy do kokosy. Falą w nosy ciski i ich bosy. Konie je i kreślę, przeważnie w nocy. Dzisiaj w nocy wróciłem z tropiku. Bawię się bez wody, tylko w burdel hotel. Nie chodzę do klubu, ze mną mało, ze mną mała bubu. Warsaw, wychodzę z klatówy, pokoić grudy za grube stówy. Trafia się pasoży, zanim poda rękę słyszę pożycz. Nie rozumiem, nie umiesz zarobić, to i coś zawierdolić. To rozumiem, trwałeś, zamiast go pogonić. Bardzo cię boli, jak ląduje gładko. Trudno to osiągnąć, uprawiając hardcore. Prawdziwy hardcore. Dziś spotkałem diabła, miałem piątkę w kości. Jest 18. Jest 18. Bej. Bej. Bej. Uzupełnię se zapasy do kokosy. Bej. Falą w nosy ciski i ich bosy. Bej.